Açık Gazete. Merhabalar, bugün 11 Ekim Salı, yıl 2022, ay 10, gün 284, Hızır 159, 1444 Hicri, Rebiülevvel 15, 1438 Rumi, Eylül 28. Günün tarihi, 17 yıl önce bugün büyük şair Atilla İlhan'ı kaybettik. 11 Ekim 2005 yılında vefat eden İlhan, şiirlerinin yanı sıra roman ve gezi yazıları ile de sevilmişti. 23 yıl önce bugün, 11 Ekim 1999'da ise ünlü yazar Fakir Baykurt Almanya'da hayatını kaybetmişti. Ve 14 yıl önce bugün, 11 Ekim 2008 yılında karikatürist, gazeteci ve spiker Nedret Selçuker İstanbul'da hayatını kaybetti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhaba. Açık Radyo burası, 95.0 ve açıkradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Madra bugün de yok. Kendisi yarın bizimle birlikte olacak. Teknik Basa'da Roblin Tayar ile birlikte sunuyor olacağız Açık Gazete'yi. Hepinize günaydın. Günaydın. Evet, açılışta çaldığımız parça Metallica'nın klasik haline gelmiş efsanevi savaş karşıtı şarkısı One, yani Bir isimli şarkı. 1998 yılındaki And Justice for All'un dördüncü parçasıydı. And Justice for All, Herkes İçin Adalet ve Herkes İçin Adalet albümünde yer alıyordu. Şarkının ismi Dalton Trumbo'nun romanından uyarlanan Johnny Got His Gun adlı filme ve aslında tabii romana da dayanıyor. Bu romanda Birinci Dünya Savaşı'nda bir asker olan Joe Benham herhalde gövdesi ve başı hariç tüm uzuvlarını ve gözlerini, kulaklarını, burnunu, çenesini dahi üzerinde patlayan bir bomba sonucu kaybeden bir asker. Geceyi gündüzü fark edemeden, kimseyi duyamadan, konuşamadan zorla hayatta tutuluyor ve tek isteği ölmek aslında. Bunu ancak başıyla Morse alfabesi şeklinde yanına gelenleri anlatmaya çalışıyor filmde. Aslında savaşa gönüllü olarak gidiyor Johnny ve ölebileceği de hiç aklında yok. Genç bir erkek olarak ülkesini savunmak için savaşa gittiğini düşünüyor. Bunu da yazar şarkıya isim veren bir alıntıyla anlatıyor. Nasıl bu duruma geldiğini daha sonra bu asker kendisi anlatıyor. Romanda da geçen bir bölüm ve şarkıya da ismini veren bölüm bu. Şöyle: bir adam bir piyango bileti aldığında onun kazanacağını beklemezsiniz. Çünkü bu 1 milyonda bir şanstır. Ama kazanırsa buna inanırsınız, çünkü milyonda biri bulmuştur. Gazetede benim gibi bir adam hakkında bir şey okusaydım buna inanmazdım. Çünkü milyonda bir şanstı. Ama 1 milyonda bir her zaman bir kişiye çıkar diyor. Ve yani bu şarkıdaki One, bir ismi de buradan gelmiş oluyor. Zaten bu her şeyini kaybeden askerde önce ölmek değil, böyle ucubelerin sergilendiği bir sirkte aslında sergilenmek istiyor. Böylece savaşın sebep olduğu bu durumu, yani hiç kimsenin beklemediği, belki de tahayyül bile etmediği, bütün kollarını, bacaklarını, bütün duyu organlarını kaybettiği ve bu şekilde yaşamak durumunda olduğunu herkesin görebilmesini istiyor bir sirkte sergilenerek. Ama bu kabul edilmiyor. Sonra da ölmek istediğini söylüyor, fakat bu da kabul edilmiyor. Film bu şekilde sonlanıyordu. Metallica da oldukça etkilenmiş hem romandan hem de filmden. One şarkısı aynı zamanda ilk klipleri de olmuş. Oldukça çarpıcı bir video klipleri var. Uzunca da bir şarkı aslında. Biz 4-5 dakikasını çaldık ama 7,5 dakika kadar bir şarkıydı bu. Klipte filmden gerçek sahneler ve konuşma sesleri de var. Şarkıda da öyle, dinlediğiniz üzere. Arada özellikle çocukla baba arasındaki konuşmalar ve bu asker zorla yaşatılırken hiçbir şey etrafında olanları ayırt edemiyorken, hayalle gerçeği, gündüzle geceyi ayırt edemiyorken zihninden geçenlerin seslerini duyuyorsunuz. Fakat bu filmin sahnelerini klipte yer verirken filmin sahnelerini bir takım telif sorunları yaşamışlar ve bu sorunları aşmak için de filmin tüm haklarını satın almak durumunda kalmışlar. Bir başka örneği daha var mı? Onu da hiç bilmiyorum. Ama bir filmin haklarını satın almışlar klipte kullanabilmek için. Şarkının sözlerinde de yine bu Johnny'nin askerin yaşadıklarını anlatıyordu. Hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Gerçek mi hayal mi bilemiyorum. İçimden çığlıklar atmak geliyor. Bu korkunç sessizlik beni tutuyor demiş ve Tanrı'dan yardım istiyor. Nefesimi al, beni öldür, ölmek istiyorum diye giden bir çarpıcı bir savaş karşıtı şarkıydı. Neden çaldık bu şarkıyı? Çünkü 24 Şubat'ta Ukrayna işgali başladığından bu yana en önemli Rusya'nın saldırılarından bir tanesi gerçekleşti dün. Biz de Açık Gazete'deyken aslında duyurmaya başlamıştık. Sabah saatlerinden itibaren başta Kiev olmak üzere çok sayıda kent vuruldu ve tamamen bu sefer sivil hedeflerdi. Hemen hemen hiçbiri askeri hedefler değildi. Şimdilik ölen sayısı 11 kadar en son açıklanmıştı. Çok sayıda da yaralı olduğu söyleniyordu. Ama Putin yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Kırım'da terör saldırısı düzenlediğini, buna karşı kendilerine uzun menzilli füzelerle yanıt verdiğini söylemişti. Lviv, Dnipro, Zaporijya gibi birçok yerde de patlamalar duyuldu. Ve şöyle söyledi Putin, terör saldırısını Ukrayna gizli servisinin organize edip düzenlediği açık dedi. Ardından da sivil altyapının imha edilmek istendiğini söyledi bu saldırılarda. Burada altını çizmek gerekiyor, sivil altyapının. Bu sefer hiçbir şekilde askeri hedefler vurulmadı. Vurulanlar arasında çocuk parkları var. Yayaların kullandığı köprüler var ve bisikletler içinde kullanılan, yani araç trafiğine kapalı olan aslında bir takım köprüler var. Bunun dışında meydanlar var, kent meydanları var. Dolayısıyla tamamen siviller hedef alınmış durumda. Ve hem Kiev'de hem ülkenin özellikle bu füzelerin düştüğü yerlerde halk sığınaklara çağrıldı ve yaklaşık 24 saat kadar buralarda kaldılar. Birçok yerde elektrik ve sular kesildi. Altyapıların vurulmuş olması sebebiyle. Rusya'nın BBC Türkçe'deki haberde 83 kadar füze saldırısı gerçekleştirdiği yer alıyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı açıkladı bunu da. Ve bunlardan bir kısmı sadece havada etkisiz hale getirilmiş. Geri kalanlar kentlerin tepesine ve halkın da tabii tepesine düşmüş durumda. Sığınaklardan çekilen sosyal medya paylaşımları vardı. İnsanlar büyük kalabalık gruplar halinde bir araya geliyorlar. Hep birlikte şarkılar söyleyerek bu saatlerce, yani neredeyse 20-24 saati bulan süreci birlikte geçirmişler. Bu şekilde paylaşımlar vardı. Yetkililer Lviv ve Harkov'un büyük şehirlerinde, Hmelnitski, Sumi ve Ternopil bölgelerinde elektrik ve su kesintileri yaşandığını da bildirmişler. Kiev'de işlek bir yaya köprüsü az evvel de belirttiğim gibi vurulmuş. Bisiklet köprüsü Kliçko da ayrıca vurulmuş. Çeşitli tepkiler var dünyadan bu saldırılara. İlk kez bu kadar sert şekilde ve sadece sivillere yönelik bir saldırı gerçekleşmiş olduğu için Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell saldırıyla ilgili derinden sarsıldığını söylemiş. İngiltere saldırıyı kabul edilemez olarak nitelendirmiş. Almanya ve Fransa liderleri Zelenski ile telefonda görüşüyor, desteklerini bildiriyorlar. İlginç bir açıklama Moldova'dan geldi. Moldova da aslında bir tür Rusya'nın saldırı tehdidi altında olan bir ülke. Rusya Büyükelçiliğini geri çektiğini duyurdu Moldova ve Moskova'nın bazı seyir füzelerinin Moldova hava sahası üzerinden uçarak Ukrayna'yı vurduğunu söyledi. Zelenski de bir açıklamada bulundu ve bizi yok etmeye ve yeryüzünden silmeye çalışıyorlar dedi. Hemen bir önceki gün hatırlanacağı üzere aslında Zaporijya'ya ilk saldırılar gerçekleşmişti. Pazartesi sabahı ise Kiev ve diğer kentlere gerçekleşti. Bu Zaporijya saldırılarına yönelik bir açıklamada bulunuyor Zelenski. Zaporijya'da evlerinde uyuyan insanlarımızı vuruyorlar. Dnipro ve Kiev'de işe giden insanları öldürüyorlar. Hava alarmları Ukrayna genelinde susmuyor diye bu saldırı sırasında bir açıklamada bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk edin çağrısı geldi. Bir yazılı açıklama yayınlamış Büyükelçilik Rusya'nın Ukrayna çapında füze saldırıları gerçekleştirdiğini ve Amerikan vatandaşlarının Ukrayna'yı derhal terk etmesi gerektiğini söylemiş. Bu arada Kiev'deki füzeler Alman Büyükelçiliğine de isabet etmiş. Almanya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün vurulduğunu bu bölümün daha doğrusu binanın bu bölümünün vurulduğunu söylemiş. Fakat ölü veya yaralı hakkında bir bilgi paylaşmamış. En az şimdiye kadar deniyor 11 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı olduğu bilgisi var. Kruz füzeleriyle daha çok ama aynı zamanda geçen hafta da bahsi geçen kamikaze dronları ile de bu saldırının gerçekleştiği bilgisi var. Hatırlayacaksınızdır geçen hafta İran'dan kamikaze dronlarının alındığına dair haberler çıkmıştı. Bu tarz istihbarat bilgisi olduğuna dair Rusya'nın şimdi alenen kullanıldığını da görmüş oluyoruz. Sadece Kiev'de 6 kişi hayatını kaybetmiş. Pazartesi günü 51 de yaralı olduğu söyleniyor. Bu sadece Kiev, ülke genelinde 11 diye açıklamada bulunulmuş. Zelenski saldırıların sonrasında bir kez daha açıklama yapıyor. Biz teröristlerle mücadele ediyoruz diye dünyaya sesleniyor ve daha fazla destek talep etmiş. Joe Biden da bir açıklama yaparak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıyı kuvvetli bir şekilde kınadığını söylemiş. İlginç açıklamalardan bir tanesi ise Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'dan geldi. Bildiğiniz üzere savaş aslında Belarus sınırı üzerinden zaten burada Rusya ordusuyla birlikte yapılan ortak bir tatbikatın ardından başlamıştı. Ve Belarus'ta asker de gönderen Rusya'nın yanında asker gönderen tek ülke durumunda. Lukashenko da bir açıklamada bulunmuş. Diyor ki Belarus ve Rusya'nın tansiyonun bu şekilde yükselmesine yanıt olarak yani tansiyonu yükselten Ukrayna'ymış aslında. Buna yanıt olarak ülkenin batı sınırlarında ortak bir askeri görev gücü konuşlandıracağını söylemiş. Birlikte hareket edeceklerini bildiriyor. Ayrıca bu sivil hedeflere yönelik saldırı sürecinde hem Kızıl Haç Uluslararası Komitesi hem de Norveç Göçmen Konseyi ülkedeki yardım faaliyetlerini durdurduğunu bir süreliğine güvenlik gerekçesiyle çalışanlarının güvenliği gerekçesiyle durdurduğunu açıkladı. Yaralılara özellikle yardımlarda bulunan ve ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan kuruluşlar bunlar. Bu arada Türkiye'nin bir arabuluculuğa yine girişebileceğine dair haberler vardı. Özellikle Guardian'da Rusya'dan geldi, Kremlin'den geldi aslında bir açıklama. Kremlin'in sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi. Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'la Vladimir Putin'in yakın zamanda görüşebileceğini ve hatta bir tür Ukrayna meselesi üzerine de görüşmeler yapabileceklerini, bunun mümkün olduğunu söylemiş Rus basınına yaptığı açıklamalarda. Bir yandan bu şekilde saldırılar sürerken bir yandan da Guardian gazetesinde Rusya'dan kaçışın devam ettiği haberi vardı. Hatırlayacaksınız 300 bin kişinin askere alınacağının söylenmesinin ardından on binlerce kişi sınır bölgelerinden ülkeyi terk etmeye başlamıştı. Erkekler tabii silah altına alınabilecek durumda olan erkekler ülkeyi terk ediyordu. Bu terk ediş bir yandan devam ediyormuş buna dair ama ilginç yöntemler de gelişmiş bu sırada. Bunların sıralandığı bir haber vardı Guardian gazetesinde. Deniyor ki asker kaçakları ya da İşte işgale ortak olmak istemeyenler ilginç yollara başvurmaya başladılar. Mesela denmiş bir örnek olarak iki Rus geçen hafta Bering Boğazı'nı tekneyle geçerek uzak bir Alaska adasına çıkmış ve oradan sığınma başvurusunda bulunmuş. BBC Rusya'nın bildirdiğine göre de 27 Eylül'de 8 Rus yatçı Uzak Doğu'daki Vladivostok kentinden yola çıkıp Güney Kore'ye sığınmışlar. Onlar da yatlarını kullanarak böyle bir kaçış organize etmişler. Ve bir başka ilginç bilgi bu haberde yer alan. O da Akdeniz'de görmeye alışık olduğumuz göçmen botların şimdi de Karadeniz'de görülmeye başlanmış olması. Özel tekneler ülkenin güneyindeki Karadeniz limanlarından Türkiye'ye seferler yapmaya başlamış. İnsanları kaçırıyorlarmış bu şekilde. Belki Akdeniz'de gördüklerimiz plastik botlar ama Karadeniz'dekiler plastik botlar değil, bayağı tekneler kullanıyormuş. Para karşılığı tabii bu geçişler yapılıyor. Rus işgali altındaki Kırım kenti Yalta'dan mesela öyle bir bilgi var Guardian gazetesinde. Türkiye'nin Sinop kentine tek yönlü katamaran yolculuğunda bir kabin 1500 dolara satılıyormuş. 1500 dolar karşılığı Türkiye'ye Sinop'a gelinebiliyor Rusya'dan. Dünyanın halini anlatan bir başka ilginç örnek de 25 yaşındaki Alexei'nin kaçışı diyor Guardian gazetesi. Çünkü İstanbul, Yerevan gibi şehirlere bilet bulunamadığı için artık kendisi Tahran'a bilet almış. Fakat Alexi bu sefer de İran'da başlayan eylemlerin ortasında kalmış. Bildiğiniz üzere ateşler açılıyor İran'da da sokaklarda göstericilere, özgürlük eylemi yapanlara. Bu sefer de orada hayati tehlikesi olduğu için Dubai'ye geçmek durumunda kalmış. İlginç göç hikayelerinden bir tanesi de bu deniyor. Evet, bugünün haberleri içerisinde İran'dan da önümüzdeki dakikalarda bahsetme fırsatı bulacağız. Çünkü İran'da meslek örgütleri açıklamalar yapıyor. Petrol işçileri greve çıktı ilk kez. Bunun dışında gösteriler devam ediyor ve tabii ki kolluk kuvvetlerinin ateşi de ölümlü saldırılarda devam ediyor. Bunlara geçmeden önce Venezuela'daki bir felaketten, iklim değişimi kaynaklı felaketten başlayarak bu bölümün sonlarına doğru gelebiliriz. Venezuela'da 3 gündür süren şiddetli yağışlar sel felaketine ve heyelanlara sebep olmuştu. Can kaybı 36'ya yükselmiş, 56 kişinin ise kayıp olduğu söyleniyor. Bu özellikle sel felaketlerinde, heyelanlarda maalesef kayıplar da daha ilerleyen zamanlarda genelde ölü olarak bulunuyorlar. Dün zaten ben bu haberi aldığımda 20'lerdeydi ölü sayısı ve daha fazla kayıp vardı. Şimdi 36'ya çıkmış. Ülke genelinde 2 haftada kayıp sayısı artmaya devam ediyor deniyor. 317 evin tamamen yıkıldığı, 757 evin ise hasar aldığı bildirilmiş. Yeşil Gazete'deki haberde şöyle geçiyor. Bir aylık yağmurun sadece 8 saat içinde düştüğü ve burada yaşayan topluluğun içme suyu sistemine güç sağlamak için kullanılan pompaların sel sularıyla taşındığını anlatmış. Başkan yardımcısı, ülkenin başkan yardımcısı Rodriguez. Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Twitter hesabından bölgeyi afet bölgesi ilan ettiğini ve 3 günlük yas ilan ettiğini duyurmuş. Reuters'a konuşan tanıklara göre yaklaşık 73 bin nüfuslu bir kasaba olan Tejerias'ın sokakları çamur, kayalar ve birbirine dolanmış ağaç dallarıyla dolu ve yıkılmış evlerle kaplı deniyor. Bir cisim başına çarpıp bilincini kaybedene kadar ailesine kısa bir süre sarıldığını hatırladığını belirten bir taksi şoförü uyandığında ailesini bulamadığını söylüyor. Eşimi ve 5 yaşındaki oğlumu kaybettim. Konuşamıyorum bile. Kilisedeydi ve her şey çok hızlı oldu demiş. Taşan nehirlerden biri olan El Pato birkaç evi, dükkanı ve bir mezbahayı silip götürmüş. Bu gibi birçok nehirden bahsediliyor taştı diye. Bütün bu yaşananlar La Nina hava olayının neden olduğu şiddetli yağışlar nedeniyle gerçekleşmiş ve son haftalarda ülkede hayatını kaybedenlerin toplamının en az 40'a ulaşmasına neden oldu deniyor Yeşil Gazete'de ve bu meseleyi de Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Levent Kurnaz'a sormuşlar. La Nina hava olayı ile ilgili yani neden bu yaşanıyor diye. Şöyle yanıt veriyor Levent Kurnaz da. Bu yıl Pasifik sularının normalden serine dönmesiyle Haziran 2020'de 2 yıl önce yani başlayan La Nina Ocak 2021'de tepeye ulaştı ve hızla azalmaya başladı. Azalıp normal duruma geçmesi beklenirken Eylül 2021'de tekrar şiddetli bir La Nina'ya döndü. Bu sene Temmuz ayında zayıflayıp normal duruma geçmesi beklenirken tekrar şiddetlenmeye başladı diyor. Şu anda da süren La Nina'nın 3. dönemine giriyoruz. Bu nedenle de dünyanın doğu ve güney bölgeleri aşırı yağışlarla boğuşurken batıda büyük kuraklık yaşanıyor diye iklim meselesine değinmiş. Bu arada dün haber yoğunluğu sebebiyle vermeyi unuttuk ancak yine Yeşil Gazete'den okuyoruz. Politik ekolojinin önemli düşünürlerinden filozof Bruno Latour 75 yaşında hayatını kaybetti pazar günü. Pazar akşam saatlerinde öğrendik. Şöyle geçiyor Yeşil Gazete'deki haberde. Sosyolog, antropolog ve filozof Bruno Latour kanser sebebiyle 75 yaşında Paris'te yaşamını yitirdi. Bilim felsefesi üzerine yaptığı etkili araştırmalar ve insanlığın iklim acil durumunu nasıl algıladığına ilişkin çalışmalarıyla tanınıyordur Latour. The New York Times tarafından Fransa'nın en ünlü filozofu olarak adlandırılmış. 2015 yılında yayınlanan 8 derslik bir dizi olan eseri Gaia ile Yüzleşmek, yeni iklim rejimi üstüne 8 ders, toplumun iklim krizinin aciliyetini anlama ve bu konuya verdiği tepkileri inceliyormuş. Doğa ve kültür arasında ayrımın nasıl iklim inkarcılığına sebep olabileceğini irdelemiş Latour. Ve bu eserinde 19. yüzyıl sosyal sorunun çağıydı. 21. yüzyıl ise yeni jeososyal sorunun çağıdır diye bir cümlesi var. 2013'te sosyal bilimlerin en önemli ödüllerinden Holberg ödülünü kazanan Latour, aktör ve ağ teorisi ile 2021'de Kyoto ödülü de kazanmış. Ödülün açıklamasında şöyle geçiyor. Neden bu ödül Latour'a verildiğini şöyle açıklamış. Bruno Latour, doğayı, insanları, laboratuvar ekipmanlarını ve diğer varlıkları eşit aktörler olarak ele alarak ve teknobilimi bu aktörlerin karışım ağı olarak tanımlayarak bilim görüşümüze yeni bir soluk getiren bir felsefe geliştirdi denmiş. 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Yeşillerden aday olan Yannick Jadot Latour'un ardından şöyle yazmış. Fransa, dünya ve ekoloji muazzam bir entelektüeli kaybetti. Her etkileşimde, her okumada bizi daha zeki, daha can yapan olağanüstü bir insanlık yoldaşını kaybettik. Ailesinin yanındayım diyor. Latour pandemi döneminde verdiği bir röportajda şu değerlendirmeleri yapmış. İhtiyacımız olan sadece üretim sistemini değiştirmek değil, aynı zamanda ondan tamamen çıkmak. Her şeyi ekonomi açısından çerçeveleme fikrinin insanlık tarihinde oldukça yeni bir şey olduğunu hatırlamalıyız. Salgın bize ekonominin, hayatı organize etmenin, kimin önemli ve kimin önemsiz olduğuna karar vermenin çok dar ve sınırlı bir yolu olduğunu gösterdi. Bir şeyi değiştirme şansım olsaydı bu üretim sisteminden çıkmak ve bunun yerine politik ekoloji inşa etmek olurdu demiş pandemi döneminde. Evet biz de buradan kendisine bir günaydın demiş olalım ve şimdi araya çıkalım. Açık Gazete. Evet Açık Radyo'dasınız 95.0 Açık Gazete devam ediyor. Az evvel Ten Years After grubundan eski bir savaş karşıtı şarkı daha dinledik. I Would Love to Change the World. Dünyayı değiştirmek isterdim şarkısı. 1971 tarihli A Space in Time albümünde yer almış bu şarkı. Şarkı 68 hareketinin hemen sonrasında savaş karşıtlığının muazzam derecede yükseldiği özellikle Vietnam Savaşı'na karşı büyük kitlelerin sokaklarda olduğu bir dönemde yazılıyor. Ve Savaş Karşıtı Harekete adanmış önemli şarkılardan bir tanesi. Gezegenin içinde bulunduğu krizi de anlatıyor ve ne yapılması gerektiğini harekete, yani aktivistlere bırakıyor şarkı sözlerinde. Şöyle söylüyor grup şarkıda: "Her yer ucubeler ve kıllı insanlarla dolu" diyor. Yani bu aslında o dönemin Amerikan toplumunda hippiler için, tabii hemen hepsi de savaş karşıtı olan hippiler için söyledikleri şeyler. Ucubeler ve kıllı insanlar diye. Böyle bir ironik cümleyle başlamış mısrayla. "Her yer ucubeler ve kıllı insanlarla dolu. Söyleyin, delilik bunun neresinde?" diyor grup. "Zengini vergilendirmenin, yoksulları beslemenin, ta ki hiç zengin kalmayana dek" demiş. "Delilik bunun neresinde?" diye soruyor. "Dünyayı değiştirmek isterdim ama ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden bunu size bırakıyorum" diyor. Burada bahsettiği siz de yoldaşlarına, savaş karşıtlarına bırakıyor. Eyleme geçmek gerektiğine atıfta bulunmuş. Nüfus giderek artıyor. Halk kanıyor. Hala beslenecek çok insan var. Ekonomi var. Hayat eğlenceli, gökyüzü güneşli, arılar bal yapar. Kimin paraya ihtiyacı var? Hayır, benim yok" diye devam eden sözleri vardı. İşte küresel kirlilik, bunun çözümü yok. Sadece siyah ve beyaz, zengin ve yoksul, onlar ve bizler, bu savaşı durdurun" diye gidiyordu. "Bu savaşı durdurun" sözleriyle bu şekilde bitmiş oluyordu şarkı. Biz de bu nedenle tabii ki yer verdik. Evet, devam edecek olursak, her ne kadar bir savaş olmasa da yine de çok sayıda ölümün yaşandığı bir başka ülkede İran, burada da özgürlük eylemleri devam ediyor. Yine Guardian gazetesine başvuracağız şimdi. İran'daki son duruma dair önemli bir yazı vardı. Başta Kürdistan eyaleti olmak üzere birçok şehirde kolluk kuvvetleri yine ateş açmış dün. Guardian haberinde İranlı insan hakları örgütü Hengav'ın paylaşımlarına yer veriliyor. Silah sesleri duyulabiliyor deniyor bu paylaşımlarda. Hengav örgütünün sosyal medya paylaşımlarında da özellikle silahların duyulabildiği paylaşımlar varmış. Lakan hapishanesinde ise isyan gerçekleştiğine dair iddialar var İran'da. Ayrıca petrol endüstrisinde grev gerçekleşti. Yine bilgisi var. İranlı yetkililer ise özellikle bu hapishanede isyan haberine itiraz etmişler. Doğru değil diyorlarmış. İki mahpus arasında kavga çıktığını sadece söylemişler ama yerel basında, İran'da da, daha doğrusu sosyal medyada tabii, çok sayıda tutsağın öldürüldüğü iddia ediliyor ve politik bir isyan olduğundan bahsediliyor. Buna dair şu ana kadar hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Çok ilginç bir başka bilgi ise sağlık çalışanlarından geldi. Kargaşanın başlamasından bu yana üçüncü kez sağlık çalışanları örgütleri açıklamalarda bulunuyorlar ve protestocuların ambulanslardan zorla indirildiğini, İran rejim güçleri tarafından tabii, ve coplarla dövüldüğünü söyleyerek güvenlik güçlerinin daha fazla itidal göstermesini talep eden bir bildiri yayınlamışlar. Yani giderek sokak isyanlarından örgütlü, aslında toplumun örgütlü güçlerinin de müdahil olduğunu görüyoruz. Sadece sağlık çalışanları değil, avukatlar da bu sefer rejime tepki göstermeye başlamış. İran avukatları, İçişleri Bakanlığı'nın bundan sonra isyandan hüküm giyenlere örnek, yani herhalde burada ibretlik demeye çalışıyor İran rejimi, İbretlik cezalar verileceğine ilişkin açıklamasına tepki göstermiş. Tüm davaların bireysel olarak ele alınması gerektiğini ve sorunlara yol açan da şeyin de yasal sürecin ağır aksak ilerlemesi olduğunu söylemiş avukatlar. İran rejimi bildiğiniz üzere teröristler ve dış mihraklar, dış kaynaklı güçler diyordu. Zaten bu söylemlerini de devam ettirmişler. Muhalif ya da reform yanlısı diye geçen ve basında, özür dilerim, muhalif ya da reform yanlısı basında da tüm baskıcı sansür uygulamalarına rağmen daha fazla eleştirel yazılar ve gösterilerden haber verilmeye başlanmış İran'da. Guardian gazetesi böyle bir not düşmüş. Bu da önemli bir bilgi. Sadece sosyal medyadan şu anda yürümüyormuş yani eleştiriler. Öte yandan İran hükümeti göstericiler tarafından 24 kolluk kuvveti mensubunun öldürüldüğünü açıklamış. Zaten bu yüzden teröristler, dış mihraklar deniyordu. Ama bu söylemini daha da ileri götürmüş bu sefer. tüm otoriter rejimlerde aslında görüldüğü üzere basını küresel medyadan bahsetmiş, küresel medyayı suçlamış. Özellikle de isim vermişler. BBC Farsi kanalı hedef gösterilmiş. Hatırlayacaksınızdır, BBC Türkçe'de Türkiye'de hedef gösterilmişti. İçişleri Bakanı Soylu BBC Türkçe için dezenformasyon kanalıdır diyordu geçen yıl. Çok benzer açıklamalar bu sefer de İran'dan gelmiş. BBC Farsi meğer bütün bu olayların arkasındaymış. Bu arada yine geçen hafta aslında duyurmayı unuttuğumuz aslında atlamamamız gereken bir haberdi. Amini'nin ölümünün haber yapan gazeteciler tutuklandığı gibi ayrıca bir de şarkı vardı biliyorsunuz. Biz de çalmıştık. Beraye şarkısı için diye de Türkçe'ye çevriliyor şarkı. Sosyal medya paylaşımlarından yapılmıştı. Şervin Hacipur yapmıştı bu şarkıyı ve kendisi hemen ardından tutuklanmıştı. Fakat geçtiğimiz hafta meğer aslında serbest bırakılmış. Haber alınamıyordu biz en son baktığımızda. 2 hafta kadar gözaltındaydı. Serbest bırakılma koşulları şimdi kelimeyi bulduramadım ama şartlı olarak tahliye edildi diyelim. Bu arada yine Şermin Hacipur'la ilgili ilginç bir haber daha dün ne zaman serbest bırakıldığını aslında sosyal medyadan çünkü gördüm bunu araştırırken Fortune dergisindeki ilginç bir yazıya denk geldim. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Ella Seron yazıyor. Bloomberg'de de yazmış bu haberi. Bu Beraye şarkısı Grammy ödüllerine aday gösterilmiş meğer. Sosyal medya kullanıcıları tarafından TikTok üzerinden bir kampanya başlamış. Çünkü bu Grammy ödüllerinde yeni bir ödül kategorisi açılmış bu yıl. O da sosyal değişime adanmış şarkılar kategorisi deniyor. Ve bu kategoriye de sosyal medyadan Beraye'yi için şarkısını aday göstermişler. İran'daki göstericilerin özgürlük paylaşımlarını içeren şarkıyı. Üstelik de bu kategoride çeşitli adaylar da varmış. Fakat oyların şu ana kadar kullanılan oyların %83'ü Beraye şarkısına gitmiş ki 115 bin kişiye denk geliyormuş. Bu arada burada yer alıyordu. Hacipur'da yani bu şarkının yazarı ve okuyan kişisi de kefaletle serbest bırakılmış bundan 8 gün önce. Evet, İran'da petrol işçilerinin de grevde olduğuna dair haberler var. Güneydeki Buşehr eyaletinde petrokimya ve rafineri işçileri düzenledikleri grevde Amini'nin ölümünün ardından başlayan eylemlere destek verdiklerini açıklamışlar. Taşeron petrol işçilerinin protestolarını organize konseyine ait Telegram sayfasından da açıklama yapılmış. Eylemlerin yanında olduklarını söylüyorlar. Konsey tarafından birkaç gün önce yapılan yazılı açıklamada işçilerin emniyet güçlerinin göstericilere orantısız güç kullanmasına karşı sessiz kalmayacakları da belirtilmiş. Dolayısıyla artık daha örgütlü işçilerin de müdahil olmadığını, sağlık çalışanları, avukatlar derken işçilerin de müdahil olduğunu görüyoruz ki İran devrimi sırasında 1979'da özellikle petrol işçilerinin grevlerinin çok önemli bir yönü vardı. Şu anda yeniden işçiler harekete geçmiş durumdalar. İsrail'den yine olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Burada da çatışma ve ölümler var. Common Dreams'ten Brett Wilkins duyuruyor. Bu yılın başından itibaren İsrail güçlerinin yaptığı Filistin'deki yaptığı saldırılarda ölenlerin sayısı 165'e yükselmiş. 14'ü kadın, 34'ü çocuk olmak üzere. Fakat son özellikle Cuma gününden beri yine müdahaleler bulunuyor. Jenin kampına saldırısı var İsrail güçlerinin terörle mücadele adı altında. Ama ölenlerin 5'i dün bir çocuk daha vurulmuş. 12 yaşında bir çocuk vurulmuş. Midesinden vurularak hayatını kaybetmiş. Bu Cuma gününden beri öldürülen 5. çocuk diye Common Dreams'te bir haber vardı. Pazartesi gününün yoğunluğu içerisinde yer verme fırsatı bulamadığımız haberlerden bir tanesi de WikiLeaks kurucusu Julian Assange için yapılan eylemlerdi. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve hatta Hırvatistan'da, Sırbistan'da gösteriler düzenlendi. Protestocular Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmemesi ve serbest bırakılmasını talep ettiler. Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da, Independent Türkçe'den okuyorum. Londra'da toplanan yüzlerce gösterici parlamento binasının önünde insan zinciri oluşturdu ve aslında parlamentoyu kuşattılar. Tamamen etrafında bir zincir oluşturdular. Aralarında İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn de bulunuyordu. Assange'ı özgür bırakın, iadeye son verin diye sloganlar atılmış gösteride. Gazetecilik suç değildir yazılı dövizler taşınmış ve eşi zaten hapishanedeyken evlenmişlerdi. Stella Assange'la Birleşik Krallığın Amerika Birleşik Devletleri ile görüşerek iade girişimine nokta koyması gerektiğini savunmuş. Ardından dün bir de tweet atmıştı Stella Assange ve Assange'ın hapishanede Covid olduğunu açıklamıştı. Zaten Assange'ın ciddi sağlık sorunları oldu. Hem ağır psikolojik sorunları oldu. İntihara meyilli olduğu doktorlar tarafından söylenmişti. Hem de başka fiziksel sağlık sorunları vardı. Şimdi de Covid olduğunu paylaştı Stella Assange. Chris Hedges de dünkü yazısını bu meseleye ayırmış bir kez daha. Ve Assange üzerine bir yazı kaleme almış. Merak edenler de Chris Hedges'in yazısına bakabilirler. Biyanet'te bir rapor var. Oxfam raporu. Türkiye servet dağılımında en adaletsiz 3 ülkeden biri olmuş. Oxfam ve Development Finance International tarafından hazırlanan 2022 eşitsizliği azaltma taahhütleri endeksine göre 2020'den bu yana devam eden pandemi boyunca hem zengin hem de yoksul ülkelerde ekonomik eşitsizliklerde patlama yaşanmış. Hükümetlerin büyük çoğunluğu bu süreçte sağlık, eğitim ve sosyal koruma harcamalarının payını azalttı deniyor. Üstelik aynı dönemde elde edilen olağan dışı karların ve katlanan servetlerin üzerindeki vergi oranları da artırılmadı denmiş. Pandeminin ilk 2 yılını kapsıyormuş sadece bu rapor ve 161 ülkenin hükümetlerinin eşitsizliği azaltmaya yönelik politikalarını ve uygulamalarını detaylı bir şekilde inceliyor. Çok çarpıcı gerçekten veriler var. Dünya genelinde ülkelerin yaklaşık yarısı sosyal korumaya ayrılan payı azaltmış pandemi döneminde. %70'i eğitime ayrılan payı azaltmış. Nasılsa okullar tatil diye olsa gerek. Bu sürede yoksulluk seviyesi rekor düzeyde yükselmiş ve işçiler 10 yıllardır görülmemiş hızda artan fiyatlarla başa çıkma, yani enflasyonla da başa çıkmaya çalıştılar deniyor. 161 ülkenin 143'ü en zengin vatandaşlarının ödediği vergi oranlarını aynı seviyede tutmuş. Bunları değiştirmemiş. 11 ülke ise bu oranları düşürmüş. Zenginlerden vergi azaltımına gitmiş. Bazı örnekler de veriliyor ülkeler bazında. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal asgari ücret düzeyi 2009 yılından bu yana hiç değişmemiş, artırılmamış. Bu var. Fransa kurumlar vergisi oranını düşürmüş. 2019'da servet vergisini kaldırdığı için endeksteki sıralamada ise 10 basamak birden düşmüş. Ve Türkiye de var. Türkiye'de ise şöyle geçiyor. En zengin %1'lik kesimin toplam servetin %41'ine sahip olduğu bilgisi var Türkiye'de. Servet dağılımının en adaletsiz olduğu dünyadaki bu 161 ülke arasında 3 ülkeden biri olarak en ön sıralarda yerimizi almışız. Türkiye endeksin genel sıralamasında 74. sıradaymış. OECD ülkelerine baktığımızda raporun genel sıralamasında bu az evvel bahsettiğim servet dağılımı adaletsizliğinde değil. Genel sıralamada 74. sırada OECD ülkelerine baktığımızda en son sırada geliyormuş. Türkiye son 2 yılda kurumlar vergisi ve gelir vergisi oranlarını artırdığı halde bu vergilerin tahsil oranları çok düşük diye geçiyor. %17 kadar, %17 ve 16'ymış kurumlar vergisi ve gelir vergisinin bütçedeki payı. Sosyal harcamalar kategorisinde Türkiye hala OECD ülkeler arasında en son sırada yer alıyormuş. Sendikal haklar açısından ise sıralamadaki en son 10 ülke arasında yine yer alıyor Türkiye. Diğerleri yani şu ülkelerle paylaşıyormuşuz sonunculuğu: Bangladeş, Beyaz Rusya, Belarusya yani, Brezilya, Mısır, Honduras, Myanmar, Filipinler ve Zimbabwe. Kadın işçilerin hakları açısından ise babalık izninin birkaç günle sınırlı olması ve doğum izni sırasında kadının ücretinin 2 bölü 3'ünü alabilmesi sıralamadaki yerini düşüren ana nedenler diye geçiyor. Sosyal harcama bütçesini artıran nadir ülkelerden bir tanesi ise Filistin olmuş. Bu da ilginç bir bilgi. %37'den %47'ye yükselmiş sosyal harcamalarını Filistin. Evet, dünya haberlerinden genelde bunlar yer alıyordu. Bu arada Türkiye'de dün tarihte bugün de aslında okuma fırsatı bulmuştuk. 10 Ekim gar patlamasının yıl dönümüydü ve çeşitli illerde anmalar gerçekleştirildi. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 10 Ekim Ankara katliamını yıl dönümünde katledilenleri anmak üzere bir protesto düzenlemiş. Alsancak tren garı önündeki 10 Ekim anıtında toplanan yüzlerce kişi anıtın etrafında katledilenlerin fotoğrafları ile donatmış ve açıklamayı çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da katılmış. Ankara'da yaşanan polis saldırısı protesto edilmiş. Çünkü Ankara'da ki 10 Ekim anmasına izin verilmedi, daha önce de olduğu üzere gözaltılar yaşanmıştı. Açıklamada söz alan Mesut Bak'ın eşi Evrim Bak, ülkedeki savaş ortamına karşı barış isteyenlerin 7 yıl önce katledildiğini ifade ederek yaşananları unutmadığını vurgulayarak şu sözleri söylemiş: "Kızım babasız kaldı. Bunun acısını asla unutmayacağım. O dönemde her gün ölüm haberleri geliyordu. Bunlar olmasın diye Mesut Ankara'ya gitmişti. Barış demenin, talep etmenin bu kadar ağır bedelleri olacağı tahmin edilemezdi." demiş ve adalet talebini yenilememiş. Disk Ege Bölge temsilcisi Memiş Sarı da konuşma yapmış. 104 kişinin katledildiğini hatırlatmış. Katliamın ardından bugüne kadar tek bir kişinin bile istifa etmediğini ve tek bir sorumlunun dahi mahkemelerde hesap vermediğini söylemiş ve şöyle devam etmiş: "7 yıl önce ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, her köşesine acı düştü. Ama göz rengimiz ne olursa olsun, gözyaşlarımız her zamanki gibi aynı renkti. Ağıtlarımız hangi dilde yakılırsa yakılsın hep aynı acıyı anlattı" diye duygusal bir konuşma yapmış. Ankara Garı önündeki bu 2015'te gerçekleşen IŞİD saldırısına dair siyasi partiler ve liderlerinden de açıklamalar gelmiş. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması olmuş. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan açıklama yapmış. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yine sosyal medya hesabından katliamın yıl dönümüne ilişkin paylaşımlarda bulunan liderler olmuş. Bir de dün ilginç bir haber vardı. Kadıköy'de bir patlama oldu. Üç katlı binanın ikinci katında patlama meydana geldiği haberleri yer aldı. Önce doğalgaz patlaması dendi ama daha sonra binada doğalgaz hattının olmadığı açıklandı. Dolayısıyla şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosu tarafından bir soruşturma yürütüleceği açıklandı. Bu şüpheyle terör olabilir deniyor. Neden olduğuna dair de pek bir açıklama yok. Sadece Özbekistanlıların kaldığı ortaya çıkmış. Burada 3 kişi şu ana kadar hayatını kaybetmiş. Bunun üzerine de terör soruşturması aslında terör soruşturması değil, terör suçları bürosu bu soruşturmayı yürütecek denmiş. Evet, ikinci bloktan, ikinci yarım saatin de sonuna gelirken yine bir savaş karşıtı şarkıyla bu bölüme son verip öyle Ahmet İnsel'e geçelim. Şimdi Black Sabbath grubundan Warpix 1998'de yayınlanan meşhur savaş karşıtı şarkılardan bir tanesiydi. Onu dinleyip ardından da Ahmet İnsel'e bağlanalım. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Merhabalar Ahmet Bey, günaydın. Günaydın. Bugün hangi haberlerle başlayalım? Önce iyi bir haberle başlayalım. Sonra dünyanın bugünkü halini daha Olumsuzlarla. iyi yansıtan konulara gidelim. Evet. Avusturya'da pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Bundan 6 sene önce yapılan seçimin galibi olan Alexander Van der Bellen, Yeşiller Partisi'nin kurucusu Avusturya'da, 78 yaşında şimdi ve seçimin birinci turunda oyların %54'ünü alarak seçildi, Cumhurbaşkanı seçildi. Avusturya'da Cumhurbaşkanı'nın yürütme yetkisi yok, daha çok protokoler bir görev ama Zaten çok aynı basında yer zamanda almadı, ilginç bir şekilde. evet. Çünkü geçen 6 sene önce basında yer almasının nedeni seçimin birinci turda aşırı sağ adayın neredeyse kazanacak hale gelmesiydi. 6 sene önce FPÖ Partisi'nin aşırı sağ partinin adayı ve ikinci turda hatırlayacaksınız o zaman değerlendirmiştik. İkinci turda seçim Van der Bellen kazanmış. Fakat aradaki fark çok az olduğu için ve bir dizi sayım hatası yapıldığı için Avusturya Anayasa Mahkemesi seçimlerin ikinci turunu iptal etmişti. Ve ikinci tur 6 ay sonra yapılabilmişti. Ve Van der Bellen biraz daha büyük bir farkla ama edici bir farkla değil seçilebilmişti. Ardından hatırlayacaksınız aşırı sağ parti Kurz'la beraber hükümet ortağı olmuştu ve büyük bir Rusya ile ilgili bir yolsuzluk skandalına lideri karıştığı için hükümetten istifa etmek zorunda kalmış ve ondan sonra da Avusturya'daki aşırı sağ parti toparlanamamıştı ve halen de aşırı sağ partinin adayı ki ikinci gelen aday Cumhurbaşkanı seçiminde bu sefer birinci turda oyların %19'unu ancak alabildi. Walter Rosenkranz adlı 60 yaşında bir pek tanınmayan bir aday aşırı sağ adayı. Alexander Van der Bellen'i Yeşiller tabii ama Sosyal Demokratlar hatta muhafazakarların bir kısmı desteklediler. Bu Küçük bir arada anekdot olarak Arnold Schwarzenegger biliyorsunuz hem Amerikalı hem Avusturyalıdır. O da Alexander Van der Bellen'i destekledi bu seçimlerde. yanlış Seçimin hatırlamıyorsam aşırı sağ ile yeşillerin bir koalisyonu vardı sanki Avusturya'da. Ya bölge ülkeyi. parti bir bölge yönetiminde hatırladığım Öyle kadarıyla. mi? Öyle hatırlıyorum. Ben Daha de önceden ben de olmuş ben. olabilir şimdi. Tamam. İkinci anlamlı şey tabii başka adaylar belli başlı partilerden, Sosyal Demokrat Parti'den, Muhafazakar Parti'den aday gösterilmedi. Dolayısıyla Alexander Van der Bellen bütün bunların ortak adayı gibiydi. İki tane bağımsız aday var. Bir de Marco Pogo adı altında bu sahne ismi bir eski doktor, genç yaşlı, 35 yaşında doktorluğu bırakmış bir punk grubunun şarkıcısı olan, Turbo Bier punk grubunun şarkıcısı olan Marco Pogo'nun bu ikinci seçim macerası ve Bira Partisi kurdu biliyorsunuz, belki duymuşsunuz birkaç sene önce. Bira Partisi de oyların %8'ini aldı, onu da Güzel. belirteyim. Ama Bira Partisi sadece Bira Partisi değil. Evet, tabii. Biraz aynı zamanda işte popülist bir taban partisi diyelim. Tabii bu İskandinav ülkelerinde de var bira partileri. Benzer bir popülizm. Evet, Avusturya'daki durum bu. Şimdi Avusturya'nın hemen kuzeyine gidebiliriz. Rusya'da maalesef Rusya ağır bir füze ve silah saldırısı, esas füze saldırısı gerçekleştirdi dün Ukrayna'ya yönelik. Ne? 75 sayıldığına göre, Ukrayna kaynaklarının verdiği bilgilere göre 75 füze bir günde Ukrayna'ya atılmış. Bunların aşağı yukarı 6 kente yönelik füzeler bunlar. Polonya sınırı, yani Ukrayna'nın Rusya'ya en uzak bölgesi olan Lviv bölgesinde, Lviv kentine de füze düşmüş. Füzelerin hemen hemen hepsi, tabii bir kısmı büyük ihtimalle havada etkisiz hale getirilmiştir ama Evet, yarısı deniyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı açıklama yapmış. Şeyden evet. var, okumuştum ben de BBC Türkçe'den. 83 füze, 43'ü havada vuruldu ama 40'ı düştü diyordu. Evet. Ve hemen hemen hepsi, yanılmıyorsam, sivil Sivil, evet tabii. hedeflere yönelmiş füzeler, yerleşim yerleri veyahut altyapı merkezleri, köprüler, elektrik santralleri, yollar Evet. ve evler. 11 Apartmanlar tabii. yani yerleşim yerleri, 11 kişinin öldüğü, 60'a yakın kişinin yaralandığını Ukrayna kaynakları bildirdiler. Zaten Bu ilk kez benim görebildiğim kadarıyla Putin daha önce de tabii sivil hedefleri vurmuştu ama hep yapılan açıklamalarda askeri hedef onlar. Karşı tabii. taraf şaşırtıyor diyordu. Bu sefer öyle denmedi. Tam olarak Hiçbir şey açıklama söylemedi. şöyle söylenmiş, şimdi haberde geçiyor. Kritik önemdeki sivil altyapısı imha edildi diye Zaten geçmiş. çoğu yer sivil altyapı, zaten Ya açıkça söylemişler bu sefer tabii yani. tabii sivil altyapı, yani çoğu yer sivil altyapı, çünkü 43 füzenin düştüğü yer sadece yerleşim evler olsaydı 11 ölüden çok daha fazlası olurdu tabii Evet. maalesef. Ama bu da bir savaş suçu, biliyorsunuz. Ne? Yani uluslararası anlaşmalara göre bu saldırı tam anlamıyla bir savaş suçu. Ve zaten o şekilde tanımlandı uluslararası camia tarafından. Diğer taraftan Putin yönetimi yeni askeri birlikleri daha sınıra sürmemiş durumda. Daha halen eğitim gördüklerini görüyoruz bu askeri birliklerin, yeni silah altına alınan askeri birliklerin. Ve Ukrayna ordusu kuzeyde ilerlemeye, ama çok daha yavaş, o birkaç hafta önceki ilerleme hızında değil tabii, ilerlemeye devam ediyor. Daha çok yeniden Rus işgalinden kurtardıkları bölgelerdeki konumunu pekiştirme şu anda. Lojistik yolları, lojistik hatları yeniden kurma ve oradaki askeri varlığını pekiştirmeyi de aynı zamanda gerçekleştirmeye çalışıyor. Donetsk tarafında ise Rusya'nın bir küçük karşı saldırısı 2 günden beri var. Orada Ukrayna ordusu kuzeyde olduğu gibi ilerlemedi. Küçük kazanımlar elde etti. Fakat Putin'in bu saldırısı aynı zamanda Ukrayna'daki operasyonun başındaki generalin değişmesinin hemen Evet. ardından geldi. Evet. Bir gün sonra geldi. Bu da anlamlı. Diğer O taraftan, ya bu evet. bahsettiğiniz general de 1990'da sivil göstericiler, yani Sovyetler Birliği'nin bir askeri olarak sivil göstericilere ateş açanlardan bir tanesiymiş. Çeçenistan ve Suriye'de de zaten daha önce görev almış yani. Bundan Sertliğiyle önceki bilinen. de galiba Suriye'de Evet, görev almış. o da Suriye kasabı diye geçiyordu. O da Suriye kasabı diye geçiyor. Evet. Ama o işe yaramamış onun sertliği. Şimdi daha da herhalde sertliğini mi getirdiler deniyordu. büyük ihtimalle yani sertlik konusunda o veya bunun fark ettiğini zannetmiyorum da Putin başarısızlığın bedelini birisine ödetmek zorunda. Dolayısıyla o yüzden daha çok bu biliyorsunuz bu tür yönetimlerde bu konumlarda olan kişiler otokratın sigortaları gibidir. Bir yerde aktarır ki kendisine fazla gelmesin diye. Yani bu gelen daha sertti, öbürkü daha sertti demek bence çok doğru değil. Öbürkünün Anladım. bundan az kalır bir yanı yoktu. Elinden geldiği bu kadardı diyelim. Şimdi Rusya ile ilgili yaptırımların daha da arttırılması söz konusu önümüzdeki günlerde. Daha nasıl yaptırım olacak bilmiyorum ama diğer taraftan bu kuzeydeki Nord Stream boru hattındaki patlamalarla ilgili İsveç kaynakları bir araştırma başlattılar biliyorsunuz. Bir soruşturma başlattılar, inceleme başlattılar. Bu incelemeye Rusya'nın dahil olmasını reddettiler. Diğer taraftan Almanya'da bir inceleme başlattı bu patlamalarla ilgili. Sabotaj mıdır yoksa başka bir şey midir diye veya sabotajda hangi kaynaktan olduğunun tespit edilmesi için. Üçüncü anlamlı gelişme ise Rusya'nın yani Sovyetler Birliği'nden ayrılmış Orta Asya Cumhuriyetlerinde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi devlet başkanları Rusya'daki yurttaşlarının Ukrayna Savaşı'na dahil olmamaları ve Rusya ordusuna dahil olmamaları oldukları takdirde şiddetle cezalandırılacakları yönünde bildiriler yayınlamaya başladılar. Bu da anlamlı çünkü Rusya'nın o kendi hinterlandı nüfuz bölgesi olarak tanımladığı ve aynı zamanda Şangay Güvenlik Örgütü'nün bir parçası bu çoğu ülke. Bunların bu Ukrayna Savaşı'nı pek desteklemediklerini, hatta Ukrayna Savaşı sonrasında Rusya'nın veya Putin yönetiminin çatırdaması ihtimalini dikkate almaya başladıkları, kendilerini bu çatırdamanın dışında tutmak için önlemler almaya başladıklarını bazı gözlemciler söylüyorlar. Bu da önemli çünkü Ukrayna Savaşı'nın nasıl devam edeceği ve nasıl sonuçlandıracağını şu anda bilmiyoruz ama olası sonuçlarından bir tanesi Rusya'nın daha fazla kaybetmesi karşısında Putin rejiminin çatırdaması elbette. Zaten o yüzden Putin rejimi giderek sertleşip giderek ben gidersem dünya yıkılsın bu Hitler'in ve daha önceki diktatörlerin son dönemlerinin zihniyet dünyasıdır aynı zamanda. Bunun kendilerine sıçramaması için önlem almaya başladıklarını görüyoruz. Bu arada Belarusya'da ilginç bir demeç geldi. Lukashenko, Litvanya'nın, Polonya'nın ve Ukrayna'nın yanılmıyorsam Belarusya'ya karşı saldırı hazırlığında olduğunu ilan etti. Bu hakikaten ilginç bir Gerçekten iddia öyle. ama diğer taraftan da Belarusya mümkün olduğu kadar doğrudan savaşa girmemeye de dikkat ediyor, dikkat eder. Yani Belarusya askerleri katılmıyorlar. Belarusya toprağını Rusya'nın askeri saldırılarını, askeri kullanımını açmış durumda sadece. Evet. Bir yandan dün Lukashenko yaptığı açıklamada şöyle demiş: Batı sınırlarında Rusya ile ortak bir askeri görev gücü konuşlandıracağız diye de belirtmiş. Kendi sınırlarında ama. Tabii. Yani öbür topraklara yönelik değil. Çünkü bu işte mahsus Batı sınırlarında işte sözde Litvanya'nın, Polonya'nın Belarusya'ya karşı bir saldırı Belarus'a karşı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasına dayanarak söylenmiş veya gerçekleştirilecek bir şey. Evet, Rusya'daki durum giderek Rusya'nın içinde de gerginliğin arttığını görüyoruz. Bir dizi Rusya'nın doğu bölgelerinde, uzak doğu bölgelerinde askere alma ya karşı ciddi tepkiler dile getirildiğini görüyoruz. Yürüyüşler, gösteriler var. Özellikle Dağıstan'da deniyor. Dağıstan'da var. Evet, Dağıstan'da. Çünkü oradan çok baştan asker gitti ve maalesef cenazeleri geri döndü. Bir de yurt dışına kaçışın hızla devam ettiği de görülüyor. Ermenistan'a ağırlıklı olarak, Gürcistan'a, Ermenistan'a, Türkiye'ye kısmen, hatta Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelere de gidenlerin sayısının arttığı belirtiliyor. Ve ilginç bir şekilde ben de sizden hemen önce biraz sunma fırsatı bulmuştum. Kırım'dan teknelerle Sinop'a, hani Akdeniz'de böyle göçmen botları oluyordu ya, bunun Evet. göçmen botu değil ama yine de böyle bir Karadeniz kentlerine de kaçış başlamış. Onu duydum ama Türkiye tarafından doğrulandığını görmediğim için konuşamadım onu. Guardian gazetesinde hatta 1500 dolara böyle bir tekne geçişinin yapıldığı yer alıyordu. Ben de oradan vermiştim. Anladım. Türkiye tarafına gelenler, bu konuda Karadeniz kıyısına gelenler haberi var mı? Türkiye'de öyle bir şey yayınlandı mı? Görmedim Türkiye Ben de medyasında. Evet. görmedim çünkü. Evet. Evet. Çünkü onlar ya da Gürcistan'a gidiyor olabilirler tabii. İlla Türkiye'ye Ha, evet, geldiğinde belki. şart değil. Bu haberde Sinop demiş. Yani Ha, Kırım'dan Sinop. Sinop'a. Anladım. Anladım. Olabilir tabii. Evet, yani Rusya'nın dünyayı nereye götüreceğini bilmiyoruz ama giderek Rusya ile ilgili çatışmanın boyutlarının artması ve Rusya'nın, bu Putin yönetiminin daha doğrusu, kaybetme korkusu içinde, endişesi içinde daha vahim girişimlerde bulunması ihtimali var. Bu tabii seyreltilmiş nükleer silah kullanımı anlamına geliyor. Daha vahim Evet. dediğimiz şeyler. Veyahut kimyasal silah da olabilir Evet. tabii. Kullanılabilir Başka bir kitle teknolojinin imha de. silahı. Başka bir teknolojinin bu aşamaya geldiğinde tabii karşısında o zaman Ukrayna'nın müttefiklerinin daha doğrudan müdahalesi gündeme gelme ihtimali var. Bu da o zaman bir Rusya ve Batı savaşına dönüşebilir. Tabii Rusya için büyük yıkım olduğu gibi, çok büyük bir yıkıma neden olacağı gibi, Batı'da da benzer bir yıkıma neden olabilir. Ama sonuçta Rusya açısından geleceğin parlak olmadığı bir, Putin yönetimi açısından diyelim, geleceğin parlak olmadığı bir sürece girdik. Bu uzun sürebilir. Bu tür çöküşler uzun sürebilir. Uzadıkça da yıkıcılığı, yıkım etkisi artacaktır. Geçmişte gördüğümüz diktatörlük çöküşleri, saldırgan diktatörlük çöküşlerinin bir benzeri olabilir Rusya'da. Tabii bu Rusya'nın dağılması, bir dizi özel cumhuriyetin bağımsızlık ilan etme teşebbüsüne girmesi gibi, şu anda öngörülmesi son derece varsayımsal olan bir kurgunun ötesine şu anda geçmeyen ama ihtimal dahilinde olan yeni veriler bunlar. Yani büyük Rusya'yı kurma amacıyla hareket edip şu andaki Rusya'yı da daraltma, küçültme ve çökertme sonucuyla da bitebilen bir maceraya girmiş durumda Putin. Bunu niçin yaptığını rasyonel biçimde açıklamak hala mümkün değil. Rusya'dan Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Pazar günü gençlerle yaptığı bir konuşmada ilginç bir tabir kullandı. gençleri siz muhafazakar devrimcilersiniz diye dedi. Ve muhafazakar devrimciler 2023 yılını sizinle beraber kapatacağız, yani kazanacağız, cebimize atacağız. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan bu tür seçimleri bir seçim başarısının ötesinde bir tür kapatma, kazanma, ele Evet. geçirme gibi Tokat betimler, vurma falan gibi tokat vurma mesela. gibi tabirlerle betimler. Bu muhafazakar devrim, ya yani muhafazakar demokrat tabirini biliyorsunuz 2004 yılında 2003 sonu veya 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Taksim'de yaptıkları bir toplantıda Yalçın Akdoğan'ın sağdan soldan verilerle oluşturduğu Muhafazakar Demokrasi kitabının tanıtımında benimsediğini ilan etmişti. Bu muhafazakar demokrat tavrını. Şimdi muhafazakar demokrattan gençlerin muhafazakar devrimciliğe dönüşmesinin çağrısını yaptığını görüyoruz. Muhafazakar devrimci tabirinin üzerinde durmak lazım. Çünkü bu muhafazakar devrimci tabiri Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın uydurduğu, yarattığı bir kelime değil. Muhafazakar devrimci tabirini ilk defa 1927 yılında yanılmıyorsam, daha önce de belki vardır ama yani benim bir esas bildiğim Weimar Cumhuriyeti, yani Almanya'da 1918 ile 1932 arasında yürürlükte olan rejimin adı Weimar Cumhuriyeti'dir. Weimar Cumhuriyeti'nde çok önemli bir siyasal, toplumsal hareketin sıfatı olarak Hugo von Hofmannsthal'ın 1920'de ilk defa kullandığını biliyoruz. Nedir bu muhafazakar devrimcilik? İlericiliğe, aydınlanmaya, liberalizme, Marksizme karşı olan, bunları reddeden hareketlerin toplamına verilen bir isim o dönemde muhafazakar devrimciler. Bir kısmı bunu benimsiyor bu tabiri, bir kısmı benimsemiyor ama o hareketin içinde yer alıyor. Burada önemli üç niteliğini görüyoruz bu muhafazakar devrimcilerin. Birincisi antiburjuva olmaları, ikincisi antidemokratik olmaları, antiliberal olmaları. Ve sosyologlar bu vereceğim ismi hatırlarlar. Oscar Spengler örneğin bu muhafazakar devrimcilerin önemli esin kaynaklarından bir tanesidir. Karl Schmitt başka tür biçimde bu muhafazakar devrimci akımın bir önde gelen temsilcisidir. Ama bunlar aralarında tabii farklar olan hareketler. İtalya'da Julius Evola bu muhafazakar devrimcilerin önde gelen figürüdür. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan analizlerde bu muhafazakar devrimci hareketin bir tür faşizm veya nazizm, Almanya'da nazizmin hazırlık evresi olup olmadığı çok tartışılmıştır. Bir kısım tarihçi muhafazakar devrimciliği nazizmin gelmesinin hazırlığını yapan, onun altyapısını oluşturan toplumsal düşün ve hareket olarak tanımlar. Bir kısmı nazizmle bu muhafazakar devrimcilik arasında çok büyük farklar olduğunu belirtir ama kanımca muhafazakar devrimci hareketin 1920'lerde Almanya'da yarattığı demokrasi, siyasal liberalizm, Marksizm karşıtlığı, ağır antikomünizm, ilericiliğe ve aydınlanmaya karşı olan o büyük tepkinin yarattığı dalga, bir tür ortalığı dümdüz etmesinin yarattığı boşluğu Nazizm ideolojisi rahatlıkla doldurabilmişti. O yüzden büyük ihtimalle rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Bu muhafazakar devrimci fikriyatı Tayyip Erdoğan bunların farkında mıdır bilmiyorum bunu söylediğinde, ama muhafazakar devrimci dediğimiz fikriyat Nazizmin veya bu tür totaliter ideolojilerin altyapısını, zeminini oluşturur. Daha sonra muhafazakar... Bu Naziler döneminde gerçekten, yani tırnak içerisinde, devrimci bir yönü var, ama o Zaten dönemki tabii, hatta yani bazı 20 yıllık bir iktidar yok ortada yani. bazı Nazi dönemi tarihçileri Liv Sternel örneğin Nazilerin iktidara gelmesini kahverengi devrim olarak tanımlandırıyorsunuz. Bir dizi Nazi tarihçisi, sosyoloğu Nazilerin o antikapitalist, özellikle esalar için bu daha çok geçerli elbette. O antikapitalist, antiburjuva, Söylem. antiliberal söylem ve eylemlerinin bir devrim veya karşı devrim, ama aynı zamanda bir devrim. Yani meslek nizama karşı, kapitalizme de dahil olmak üzere karşı bir devrim hareketi olduğunu, ama her devrim hareketi ilerici olmak zorunda değil, biliyorsunuz. Bu bir dizi gerici devrim hareketleri de var. Bir ana geleceğiz şimdi, orada aynı şeyi göreceğiz. Süremiz de azalmış bu arada. Margaret Thatcher ve Ronald Reagan'ın 1980'den itibaren uyguladıkları politikaları da tanımlamak için muhafazakar devrim tabiri kullanıldı, hatırlayacaksınız. Yani radikal bir neoliberalizmin de bir muhafazakar devrim olarak o Keynesyen sosyal devlete karşı onu yıkmak amacıyla, çünkü devrim bir yıkma operasyonudur da aynı zamanda, onu yıkmak ve yerine başka şey tesis etmek amacıyla yürüttükleri politikayı da, o aşırı neoliberal politikayı da, toplumu dümdüz eden politikayı da muhafazakar devrim olarak tanımlamışlardı. Tayyip Erdoğan bunların arasında hangisine kendini daha yakın hissediyor bilmiyorum. Bitirirken tam bu muhafazakar devrimin somut örneklerinden bir tanesi İran'dır. Ve İran'da şimdi kadınların başını çektiği çok ciddi bir bu muhafazakar tahakküme karşı, aşırı muhafazakar erkek egemen tahakküme karşı başlattıkları isyan hareketinde maalesef 185 kişinin öldüğünü görüyoruz. 19'u çocuk olmak üzere. Devlet medya kaynakları 20 devrim muhafızı ve polisin de öldüğünü belirtiyorlar. Şu anda talep giderek daha fazla İran'da İslami mollaların yönetiminin son verilmesi talebine dönüşmüş durumda. Ve kuzeyde, özellikle İran Kürdistanı'nda Tenendeç'te ağır silahların kullanıldığı İran güvenlik güçleri tarafından iddia ediliyor. Tahran'da Politeknik Üniversitesi'nde önemli gösteriler yapıldı dün. Ve işçilerin harekete geçtiğini görüyoruz. Güneybatı'da, Aselüye'de, petrokimya fabrikasında, Abadan'da, Kegan'da grevler ve işgaller başlamış durumda. Aynı zamanda İran, Irak'ın kuzeyindeki İran Kürt direnişçilerinin bölgelerini de bombalamaya başladı. Bundan bir taraftan da İran, yani Irak'ın kuzeyini de bombalamaya başladı. Ama direniş hareketi de tam hızıyla devam ediyor. Kadınların başını çektiği, ama artık işçilerin, erkeklerin müdahale ettikleri, dahil oldukları bir direniş hareketi. Kadın hayat özgürlük hareketi olarak tanımlayabiliriz bunu. Ve siz daha önceden şarkısını, Şervin Hacıpur'un bestesini çaldınız. Tweetlerdeki mesajları topladığı bu bestesini. Şimdi isterseniz başka bir kadın şarkıcının sesiyle aynı bu çünkü özgürlük temasını işleyen bu şarkıyla bitirelim. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. İyi Haftaya günler. görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhaba Güven Bey, günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün Ömer Badra yok. Muhtemelen yarın artık bizimle olacak. Bugün bir de konuğumuz var. Tanıtır mısınız lütfen? Tabii, Profesör Ömer Gökçümen konuğumuz. Ömer, merhaba, hoş geldin. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. İyiyiz, teşekkür ederiz. Şimdi Ömer Gökçümen'i tabii Açık Bilinç dinleyicileri tanıyorlar daha önceden. New York Eyalet Üniversitesi Buffalo'da hoca, genetik bilimci, evrimci, biyolog ve antropolog. Bugün de aslında Nobel ödülleri çerçevesinde Ömer Gökçümen'in de yaptığı çalışmalara çok benzer çalışmalar yaparak 2022 tıp veya fizyoloji alanında Nobel ödülü almış olan bir İsveçli bilimcinin işlerinden bahsetmek istiyoruz. Bu aralar malum işte her alanda ekonomide, fizikte, tıpta, fizyolojide filan Nobel ödülleri duyuruluyor. Bizim ilgimizi çeken alan, yani benim en azından ilgimi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu. Genellikle tıp veya fizyoloji alanındaki Nobel ödülleri benim görebildiğim kadarıyla biraz daha böyle ana akım dallarda veriliyordu. Yani genetik bilimlerin bir şekilde evrimci biyolojiye ve antropolojiye uygulanması Nobel ödülü için yani sıkça rastlanan bir şey değil gibime geliyor, ama Ömer yanlış mı düşünüyorum acaba? Aslında çok doğru düşünüyorsunuz, çünkü genelde özetlerde Nobel ödüllerine baktığınızda, örneğin görüntüleme teknolojileri için veya işte aşılar için veya belli tedaviler için, hatta yeni bu CRISPR'la gen editing, genlerle oynama teknolojisi için hep böyle bir tıpla ilgili bir bağlantı kuruluyordu ve genelde özetlerde onlar öne çıkarılıyordu. Ama işin tarihine bakarsanız aslında neredeyse bütün bu teknolojilerin, bütün bu buluşların altında temel, bu insanlar genelde temel bilimciler, temel bilim yapıyorlar. Ondan sonra bu temel bilimde buldukları enteresan bulgular bir şekilde değişik tıbbi durumlara yansıtılabiliyor ve o zaman Nobel gerçekten heyecanlanıyor, Nobel heyeti gerçekten heyecanlanıyor. O yüzden aslında bakarsanız hani bu tip bir ayrım yapmak çok doğru değil gibi geliyor bana, ama bu sefer sizin dediğiniz doğru. Şöyle ki, bayağı hiçbir şekilde bir tıbba çok ciddi bir atıf yapmadan bu gerçekten çok ilginç bir çalışma. Bizim insanlık tarihiyle alakalı ve bizi insan yapan şeylere ne olduğu ile ilgili tamamen görüşümüzü değiştiren bir buluş. O yüzden de bu Nobel'i veriyoruz gibi bayağı bir ayrılma var o konuda. Gerçekten haklısın Güven. Peki, tamam. İyi, o zaman çok uzağa düşmemişim demektir. Şimdi Nobel ödülünü geçen hafta anons edilen tıp veya fizyoloji alanında 2022 Nobel ödülünü alan kişinin adı, Türkçe şekliyle ben söylüyorum, Svante Paabo, ama tam böyle okumuyordu İsveçliler eminim. Ömer de daha doğru bir şekilde okur. Bu adam bir genetik bilimci, fakat kendi özel ilgi alanı aslında Ömer Gökçümen'in de ilgi alanlarından bir tanesi. Artık dünyada olmayan insansı türlerin, türler hakkında işte fikir yürütmemizi sağlayacak şey o insansı canlılardan bugüne kalmış olan genler üzerine yapılan bir takım analizler. O genler nereden kalmış? Çünkü mesela Neandertaller ya da Deniz Ovalılar gibi insansı türler bugün artık soyları tükenmiş olsa da zamanında bizim dahil olduğumuz insan türüyle birleşmiş, çiftleşmiş oldukları için bir takım genlerini bize geçirmiş durumdalar. Dolayısıyla onların nasıl canlılar olduğu hakkında iyi kötü fikir yürütebiliyoruz ve evrimsel tarih içinde bir anlayışa sahip olabiliyoruz. Svante Paabo da bu tür çalışmaları yıllardır yapan bir kişi. Ömer Gökçümen de tam aslında bu alanda çalışıyor. Dolayısıyla bugün biraz benim bu çok ilginç bulduğum, yani geçmişten bize ancak genetik kalıntıları kalmış ama kendileri olmayan, soyları tükenmiş olan insansı türler hakkında ne biliyoruz, başka ne öğrenmeyi umut ediyoruz, bu tür şeylerden konuşalım istiyorum. Ömer, sen biraz bu Nobel ödülünün bu şekilde verilmiş olmasının sizin alana olan katkısını ve sizin alan için olan öneminden belki başlayarak bu Paabo'nun yaptığı işlerin ne olduğunu ve senin kendi çalışmalarınla da belki ne şekilde kesiştiğini özetler misin? Evet, bu bayağı büyük bir soru oldu. Yüklü bir soru oldu. İstiyorsan şöyle başlayalım. Paabo gerçekten enteresan bir kişilik. Çünkü ben de bir iki kere tanışmışlığım var konferanslarda, değişik bilimsel toplantılarda. Ve de gerçekten hani bir obsesif, bazen bu bilim insanlarında olan bir kişilik vardır. Hani ben bu problemi çözeceğim gibi. Gerçekten Svante çok akıllı, çok becerikli bir insan, ama bir sürü öyle insan var. Onu herhalde bizim alanda benim gibi daha fokusu daha geniş olan insanların ayıran bir konu, bu antik DNA, yani eski ölmüş toprağın altında olan veya işte buzullarda korunmuş olan canlılardan DNA çıkarmayı metotları çok zor. Çünkü bir sürü kontaminasyon var, DNA yıpranıyor uzun sürelerde. Çok doktor öğrenciliğinden itibaren bu konu üzerinde kafa yormaya başlamış ve bu işi peşini hiç bırakmamış. Hatta onlarca sene başarısızlıkla yüzleşmesine rağmen bu işi bırakmamış ve de en sonunda bu işi nasıl yapılacağını çözen ve de değişik teknikler geliştiren bir lab ortamı kurup birdenbire, tabii bu lab ortamı kurulunca birdenbire birçok canlının ve de özellikle insansıların, bizle beraber yaşamış, bizim atalarımızla beraber yaşamış olan insansıların, Neandertal veya Denizovalılar gibi DNA'sını çıkarıp bir anda herkesi şaşırtmış duruma geldi Paabo. Yani böyle bir enteresan tarihi var, kişisel tarihi var Paabo'nun. Bu, şimdi bunu bir parantez olarak söyledik. Şimdi bir tane de şöyle bir açıklama yapayım bizim alanımızla alakalı. Antropolojide Paabo'nun bu teknikleri geliştirmesinden önce insanı insan yapan, insanların nereden nereye hareket ettiğini anlamak için veya Neandertal'le insanların arasında nasıl ilişkiler olup olmadığını anlamak için yapabileceğimiz tek şey fosillere ve de belki de taş aletlere ve böyle bir teknolojilere, insanların bıraktığı materyal kalıntılara bakmak dışında elimizde başka bir şey yoktu. Ve de ben doktor öğrencisiyken mesela insanlar devamlı tartışıyordu. İşte şu insan kalıntısının kafatası şu kadar santimetre uzunluğunda, işte burun yapısı şöyle, efendim işte Neandertal'ininki şöyle, o zaman demek ki bu insanlar hiçbir zaman birbirleriyle seks yapmadılar. İşte öbürü diyor ki hayır efendim öyle değil, işte kulağına bakarsak bir benzerlik var, demek ki işte bu çocuk mezarda bulduğumuz ya da işte gömüde bulunduğumuz bu çocuk mutlaka işte insanlarla Neandertal'in arasında olan bir ilişkiden doğmuş bir çocuk gibi böyle. Biraz açıkçası doğru dürüst kanıt olmadığı için sofistike bir tartışma, ama kanıta dayalı veya empirik veriye dayalı bir tartışma tam olarak yoktu. Ve de evet, ana akım antropologlar diyordu ki tamam, Neandertaller Avrupa'da yaşıyorlar ama biz Afrika'nın doğusunda veya güneyinde bir yerlerde modern insanlar olarak evrimleştik ve de her tarafa yayıldık, herkesi öldürdük, artık her yerde modern insan var. Genel geçer, bunun ismi de Out of Africa, yani Afrika'dan çıkış teorisiydi. Bu da temel, yani benim bildiğim antropologların %90'ı buna inanıyordu. Bir %10 diyordu ki işte başka şeyler olabilir gibi. Evet. Fakat bu ana Altay dağlarında, Denizova mağarasında bir iki tane örnek çıktı. Aynı zamanda Hırvatistan'da, Gürcistan'da Neandertal örnekleri vardı. Bunlardan çıkardığı DNA'ları sekanslayıp Pebo bakınca bizim insanlarla, yani modern insanlarla bu Neandertal arasında olması gerektiğinden daha fazla bir alel paylaşımı, yani genetik materyal paylaşımı olduğunu buldu. Ve de sonra çok fazla detayına girmeyeceğim. Matematiksel bir kısım David Reich grubuyla yaptığı, Harvard'daki David Reich grubuyla yaptığı bir kısım matematiksel modelleme yöntemleriyle gösterdi ki Neandertallerden bize bir gen akışı olmuş. Yani demek ki bizim atalarımızla Neandertaller arasında bayağı ciddi bir seks olmuş. Onların çocukları doğmuş, onların çocukları insan içine girmiş. İnsanlar içinde, insan toplulukları içinde girmiş ve hayatlarını sürdürmüşler. Onların da çocukları olmuş ve bugün hepimiz, özellikle Avrasya'da yaşayan insanların genomlarında ve yeni bir çalışma da var Afrika'da da, insanlar Neandertal alellerini, Neandertal genetik materyallerini taşıyorlar. Ve de bu tabii bizim camiada çok büyük bir bomba etkisi yarattı. Ve de daha sonra bu bomba etkisi diğer alanlara da yayıldı. Çünkü birdenbire şöyle durumlar ortaya çıktı. Kardeşim, biz Neandertal alelleri, işaretleri taşıyorsak belki bunlar bizim sağlığımızı da etkiliyor. Gerçekten de mesela daha yeni, geçen sene çıkan bir makalede COVID-19'un Neandertallerden gelen işaretlerin sahip olan insanlarda belli etkilerinin değişik olduğu, hatta ölüm oranlarının daha fazla olduğunu ortaya çıktı. Yine metabolizma ile ilgili ve başka tip bağışıklık sistemi ile ilgili bir kısım genetik özelliklerin Neandertal'den geçtiği, yine tıp camiasında da önemli etkileri oldu bu buluşun. Yavaş yavaş önce antropolojiden başlayıp daha sonra yayılarak dalga dalga geldi ve şimdi bir biyolojinin, insan biyolojisinin neredeyse her tarafını önemli ölçüde etkiliyor. Peki ben şimdi sözünü kesip bir hani genel özet açısından söyleyeyim. En azından en çok ismi geçen insansı türler, yani bir işte bizim atalarımız olan modern insanlar var. Afrika'dan çıktığımız düşünülüyor. Neandertaller var, daha Avrupa bazlı galiba. Bir de deniz ovalılar var. Onlar da Altay Dağları'ndan yaşamış ya da oradan türemiş insansı türler gibi gözüküyor, ama galiba bu üçünden ibaret değil, başka türler de, alt türler de var sanki, öyle midir? Aynen. Şimdi şöyle biraz geriye gidersek, belki 1 milyon yıl kadar geriye, Homo erectus diye genelleyebileceğimiz bir insansı tür, bizim de atamız olan bir insansı tür Afrika'da yaşıyor, ama sonra Afrika'nın her tarafa yayılıyor. Ta Avustralya'ya kadar, Çin'e kadar, Avrupa'nın değişik yerlerine kadar, Altay Dağları'na kadar her tarafa yayılıyorlar. Afrika'nın içinde de yayılıyorlar. Ve de sanıyorum şu andaki genel düşünce şöyle. Muhtemelen Afrika'da bizim atalarımız artı belki bir iki tane daha insansı tür veya popülasyon. Sizin dediğiniz gibi Avrupa'da Neandertaller. Yine Asya'da tam olarak nerede olduğunu bilmiyorlar. Çünkü Tibet'ten Altay Dağları'na kadar büyük bir coğrafyayı kapsıyor olabilir. Bu Denisova dediğimiz bir pek de çok bilmediğimiz gizemli bir tür. Bir de üstüne üstlük adalarda, özellikle Endonezya, bu güney batı mı oluyor? Pardon, güneydoğu Asya, evet, adalarında olan ve bu adalarda değişik türlerin olduğu da ortaya çıktı. Bunların bazısı çok enteresan, çünkü bu insanlar modern insanlarla beraber yaşıyorlar. Aynı zamandayız. Neredeyse bir Yüzüklerin Efendisi dünyası gibi değişik türler yaşıyor. Ve de bunlar çok küçük, mesela Hobbitler diyorlar, ismi Hobbit kalmış. Böyle küçük adalı Endonezyalı varlıklarında bulunuyor, çünkü iskeletleri bulunuyor. Ve de yani 50 bin sene, 60 bin sene önce durum böyle. Ve de insanlar yayıldıktan sonra bu türlerin hepsiyle karşılaşıyorlar. Ve de neredeyse bu türlerin hepsiyle muhtemelen belli bir sosyal alışveriş oluyor, az ya da çok. Afrika'da, Avrupa'da ve Asya'da. Ve bu sosyal alışverişin bir parçası olarak işte biyolojik bir alışveriş de oluyor ve genlerimiz karışıyor. Dolayısıyla biz belki Neandertallerin, belki Denizovalıların, belki başka alt türlerin genlerini de taşıyoruz içimizde diye anlıyorum. Öyle mi? Aynen öyle. Ve de bizim genomumuza baktığımızda mesela senin, benim veya herhangi birinin genomuna baktığımızda belki %2, %3 gibi bir kısım bu tip eski insanlardan geliyor. Öyle anlaşılıyor. Yani artık Neandertaller yok dünyada ama hepimiz bir parça Neandertaliz. Belki hepimiz bir parça deniz ovalıyız. Bu türlerin, bu alt türlerin kalıntılarını kendi biyolojimizde taşıyoruz ve bir sonraki kuşaklara da aktarıyoruz anlaşılan. Aynen öyle, aynen öyle. Çok da enteresan bir şey var. Çünkü hepimiz farklı farklı kısımları taşıyoruz. Yani işte sizde de %2 var, bende de %2 var mesela ama o %2 genomun değişik yerlerinde. Biz bunların hepsini, hani bir sürü insanların genomunu sekanslayıp ki bunu, böyle çalışmalar var, hepsini kompres edersek böyle %50, %60, %70'lere kadar eski genomların nasıl göründüğünü görebiliyoruz. Hiç sekanslamadan bile. Bu eski genomları direkt sekanslamadan bile öyle teknikler var ama ancak bu PEBO'nun direkt sekanslamasından, direkt olarak genomları analiz etmesinden sonra biz buna aydık tabiri caizse ve bu tip bilgisayar bazlı teknikleri geliştirebildik. Peki şimdi bunun veya bu tür bulguların, bunları bilmiş olmanın, bugün biliyor olmanın önemi ne? Yani eskiden işte ancak dolaylı yöntemlerle insanların bıraktıkları materyal araçlardan yola çıkarak ya da işte kafatası ölçümleriyle filan bir şeyler söylemeye çalışıyorduk. Şimdi daha objektif olarak aslında şu anda türü soyu tükenmiş olan, dünya yüzünde olmayan bir takım insansı türlerin neye benzeyebileceğini iyi kötü işte bu genetik analizlerle herhalde anlıyoruz ama bu bana çok önemli bir şeymiş gibi geliyor. Herhalde Nobel ödülünün bu kişiye verilmesinde de bu rol oynamış olabilir. Ama genel olarak sen de tam bu alanda çalışıyorsun. Bunun önemi hakkında da biraz bizi aydınlatır mısın? Tabii ki. Şimdi bir kere tabii merak meselesi var. Yani hani merakla hani bizi insan yapan nedir? Biz tek bir gruptan mı geliyoruz? Başka başka gruplar, mesela Neandertaller bize, yani bu çok enteresan bir şey zaten. Yani birdenbire kendimizi tek bir atadan gelir gibi düşünürken tek bir atadan değil, belki 5 6 7 değişik grubun birleşmesinden oluşan bir yeni bir grubuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu bir. İkincisi ve belki daha da enteresan olabilir. Çünkü bu insanların nasıl, senin dediğin gibi nasıl yaşadığını, neler yaptığını, biyolojileri nasıl olduğunu biraz daha fazla anlayabiliyoruz. Mesela Neandertaller çok soğukta yaşıyorlar. Buz çağı var, Avrupa zaten daha kuzeyde ve de çok soğuk yerlerde yaşıyorlar. Yani şu anda belki Alaska gibi veya Sibirya gibi bir ekoloji düşünün. Oralarda yaşıyorlar ve de bizden farklı olarak bizim bir anladığımız kadarıyla modern insanların ilk başta en azından hunter gatherer, yani avcı toplayıcı bir şey var. İşte yerden kök buluyorlar. İşte değişik, işte börtü böcek demeyeyim ama işte beriler yiyorlar. Küçük işte meyveler buluyorlar. Arada avlanabilirlerse avlanıyorlar. Neandertallerin metabolizması öyle görünüyor ki çoğunlukla et yemek üzerine kurulmuş. Bunu genomlarından biraz anlayabiliyoruz. Muhtemelen çok fazla avcılık yapıyorlar. Deniz ovanları hakkında biraz daha az biliyoruz. Onlar da muhtemelen soğuğa adapte olmuş vesaire. Tabii en enteresanı beyinle alakalı meseleler. Çünkü beynimiz aynı mı çalışıyor? Onların kültürleri var mı? Bizim gibi düşünüyorlar mı? Yani yıldızlara, çünkü muhtemelen bundan 150 bin sene önce de insanlar işte savanada oturup yıldızlara bakıp düşünüyordu. Biz niye geldik, neredeyiz, ne yapıyoruz diye. Acaba Neandertaller de öyle o kadar sofistike düşünceleri var mıydı? Sanat yapıyorlar mıydı? Ve genetik olarak bunların altyapısı nasıldı? Ve de en önemli şeylerden birisi Neandertal genomu olduğu için Neandertallerden farklı olan bizde ne var kısmına da bakabiliyoruz. Daha yeni 4-5 tane önemli çalışma oldu bu son 2 senede. Bu çalışmalara bakarak bazı nöronların, nasıl Neandertallerde biraz daha az bağlantı, bizde biraz daha fazla bağlantı yaptığını düşünüyor birçok bilim insanı. Ve bunlar çok küçük genetik işaret değişiklikleri sayesinde oluyor gibi görünüyor. Ve de bunları ancak Pöbo'nun bize sağladığı Neandertal genomuyla karşılaştırarak yapabiliyoruz. Bir de tabii bunun sağlık meselesi var. Mesela niye hasta oluyoruz sorusu zaten çok büyük bir soru. Niye bazı genetik çeşitlilik var ki bizi hasta ediyor? Ve bu genetik çeşitliklerin bir kısmını, bizi hasta eden genetik çeşitliklerin bir kısmını biz Neandertallerden veya deniz ovalılardan almışız. Ama bazen de işe yarayan bizi bazı durumlarda da hem bağışıklık sistemi dediğim gibi hem metabolizma, ama mesela çok enteresan bir durum var. Tibet'te yaşayan yüksek rakımlı yerlerde yaşayan grupların değişik özellikle kanla alakalı belli adaptasyonları var. Çünkü mesela normalde deniz seviyesinde yaşayan bir insanı, özellikle hamile bir insanı yukarı çıkarıp hani Tibet'te çok büyük, çok yüksek rakımlı yerlerde yaşattığımız zaman bebek ölümlerinin ve bebek sağlığının ciddi şekilde etkilendiğini görüyoruz. Öyle görünüyor ki bu ekolojiye adapte olmak için gereken bazı genetik işaretleri insanlar eski insanlılardan, yani denizovanlardan almışlar mesela. Yani her zaman hastalık yapan değil de bazen bizim işimize yarayan şeyler de Neandertallerden veya denizovalılardan bize geçmiş olabilir. Evet, peki şimdi programın da son kısmına geldik. Yani bu hem Nobel ödülünün sizin alan için, sizin alanda bir çalışan birisine verilmiş olmasının önemi konusunda, hem de belki senin bu konuda kendi çalışmaların ışığında söylemek istediğin son birkaç bir şey varsa ben yine sözü sana bırakayım. Güven, açıkçası hani ben çok sevindim. Çünkü daha ilk başta konuştuğumuz gibi temel bilimlerin, antropolojinin, insan genetiğinin, bizim geninin bu şekilde öneminin bütün dünyaya duyurulması Nobel'le beraber bizim için tabii ki çok iyi. Çünkü mesela o Nobel adıldığı anda benim e-maillerime belki 10-15 tane e-mail geldi. Değişik gazetelerden, değişik arkadaşlardan vesaire beni tebrik ediyorlardı. Tabii bu enteresan bir şey, çünkü hani ben bir şey yapmadım. Ben Nobel alan ben değilim, ama gerçekten bizim alanın bu şekilde tanınması tabii ki çok hoş bir şey. İkincisi de şundan dolayı sevindim. İlk başta konuştuğumuz gibi temel bilimlerin önemini bazen anlatmakta zorlanıyoruz insanlara. Çünkü insanlar tabii olarak düşünüyorlar ki hani kansere çözüm bulabilecek miyiz, ya da işte yaşlanmaya çözüm bulabilecek miyiz? İşte benim işte dedem Alzheimer oldu, onunla ilgili ne yapıyorsunuz? Ama bilim öyle çalışmıyor genelde. Bilim merakla ilgili, çünkü bilemiyoruz neyin ne zaman yararlı olabileceğini. Mesela bir deniz anasındaki değişik proteinleri çalışırken insanlar çok önemli tıpta kullanılan, kanserde vesairede kullanılan floresan görüntü tekniklerini bulabiliyor. Veyahut işte Neandertallerle çalışırken birdenbire COVID-19'da alakalı önemli bir genetik varyant, genetik çeşitlilik bulabiliyoruz. O yüzden tam olarak neyin, özellikle biyoloji o kadar kompleks ki, neyin nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu önceden kestirmek çok zor. O yüzden temel bilimler gerçekten önemini hiçbir zaman kaybetmemesi gereken, ama bazen insanlara komünike etmesi zor olan bir alan. O yüzden de ben bu ödülün önemli olduğunu düşünüyorum. Tamam, ben de öyle düşünüyorum ve Nobel Ödüllü Komitesi'ni tebrik edelim. O zaman bu şekilde hareket etmeye devam ederler umarım. Bugün konuğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nde New York eyaletinden, Buffalo kentinden bağlanıyordu. Evrimci biyolog, antropolog ve genetik bilimci Profesör Ömer Gökçümen bize 2022 Nobel ödüllerinin fizyoloji veya tıp alanında ödüle layık görülen Suante Pabo isimli bilimcinin çalışmalarından bahsetti. Ömer, çok teşekkür ediyoruz. Bir gün seni de bir Nobel ödülü sahibi olarak okay. Konuk etmeyi umuyoruz yani. Tamamdır, tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Peki. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Gelecek hafta yeniden felsefe portreleri ve felsefe düşünce okulları serisine döneceğiz. Bir aksilik olmazsa bunu söylemiş olayım. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, bye bye. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geldik. Ben Özdeş Özbay, Teknik Masa'da Roblin Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.